swoich apartamentów prowadzi cię portier. Potem labirynt zakrętów, jesteś w miejscu z amerykańskich snów. Skosztuj, testuj, masz problem, boy, ratuj, ratuj, olo, ej, kum, polewam tych perfum. Po sześć koła butla poszła pierwsza, druga się zdupła. Mam gest jak sultan, mam perski futra, mam pensję jak senator. Mam 5,5 gram w drodze przez nos do zatok. Pierdol coś za coś, bierim co najlepsze za nic, a traci na tym tylko uszczelnienie wschodnich granic. Jak Hammurabi wypierdolę rękę tym wszystkim, co chcą brać więcej, wiesz, czas na wszystkich. Haj, haj z ministry, bo cóż ci po płotkach. Jeśli potrzeba ci whisky, wal opór do płotka. Poznaj ich dobrze, bo ty ryje czynią cuda. Weź pokaż portfel, wiesz, określ utarg, he. Rośnie duma, kiedy powozisz Maybachę. Mieć klasę nie jest błahe, dzierż gastę dłapie. Wiesz, ten lek na sen, nim twój lęk cię zeżdrę, wiesz. Śpiąc na kasie może spotkać cię pech, więc uważaj. To jest amerykański sen, sen o Ameryce. Pośladki, mulatki, falujące tyce. To jest koncept życzeń, koncept na życie. A teraz wróćmy do rzeczywistości. To jest amerykański sen, sen o Ameryce. Pośladki, mulatki, falujące tyce. To jest koncept życzeń, koncept na życie. A teraz wróćmy do rzeczywistości. Ten sen, masowa idylla. W każdym mieście z basenem willa. Zaś w jacuzzi zdjęcie Naomi Campbell dającej ci buzi. Luzik budzi, skomponował Paderewski. Zaś wujek Escobar słodzi koksem Nesquik, standard telewizyjny. Od deski do deski z pilotem w ręku. Powracasz na kanał jak Lesi Reality Banał, wierz mi. Świat ludzi o modestii, modeli z pozycją księcia Karola, chwila przerwy. Pamiętaj zawsze Coca-Cola, kawa mokka i Bondi Relfa Sola. Na świecie opiumowe pola, lecz zlej to. Odjebiesz, przekupisz prokuratora Bejco na miękko, byle nie podstawową wersją, ale bez lęku. Budżet jest swoją pensją, nie dziękuj, tylko korzystaj. To jest ta misja zajebista, lista najbogatszych gwiazd teatrzych. Towarzystwo wzajemnej adoracji, tymczasem ja mogę tylko na to się popatrzeć. Ja mogę tylko na to się popatrzeć. To jest amerykański sen, sen o Ameryce. Pośladki, mulatki, falujące tyce. To jest koncept życzeń, koncept na życie. A teraz wróćmy do rzeczywistości. To jest amerykański sen, sen o Ameryce. Pośladki, mulatki, falujące tyce. To jest koncept życzeń, koncept na życie. A teraz wróćmy do rzeczywistości. To jest amerykański sen, sen o Ameryce. Pośladki, mulatki, falujące tyce. To jest koncept życzeń, koncept na życie. A teraz wróćmy do rzeczywistości. To jest amerykański sen, sen o Ameryce. Pośladki, mulatki, falujące tyce. To jest koncept życzeń, koncept na życie. A teraz wróćmy do rzeczywistości. To jest amerykański sen, sen o Ameryce. Pośladki,